أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. سورة مريم شبال سما ستارا 51 نمبر آيات. وذكر في الكتاب موسى. ذكر کا پد اقبل کتاب قرآن کے حالات دا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام پا نسل کی دا اسرائیل پا سلسلہ کی اول العظم او قانوندان پیغمبر دے. عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام تذکرہ اشلا. دا عیسائیانو دا اصلاح دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر اوشو مشرکین مکہ تا تنبیہ دا پارا. دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام ذکر کی گی شاید دا دیر پارا چی یہود و تداق ہو دل مقصد دی چی قرآن پاک سمرا فراخ دلے سرا تاسو دا مشران صحیح صحیح کمالات بیانی نو تاسو لپکار دی چی دا محمد رسول اللہ پبارکے تاسو کتاب کی کم پیشن گوئی دا غا امن بیانے کے دا غا اقرارو کے دے سلسلہ کے دا موسیٰ علیہ السلام ذکر اوشو ورپسی دا اسماعیل علیہ السلام ذکر بکی. وذکر فی الکتاب موسیٰ پدے کتاب قرآن کے بیان کا ذکر کا حالات دا موسیٰ علیہ السلام. انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. بے شک دے خاص کرے شو بندہ دا اللہ. انہو کان مخلصا مخلص آگے بندہ تو وہی کہ اللہ پاک دا زان دا پارا خاص کری وی اور دا غیر اللہ طرف تا التفات نوی اگر خپل نفس اور تمام خواہشات دا اللہ دا مرضا دا پارا خاص کری دا شان خصوصی طور باندے دا پیغمبران دی. موسیٰ علیہ السلام کانا مخلصا دا اللہ دا پارا خالص کری شیو. وکان رسولا نبیا او دے رسول او نبیو. موسیٰ علیہ السلام رسول او نبی دوارو دا رسول او دا نبی تعریف کے گن اقوال لی رسول آغا چاہتاوئی کہ مخاطبین تا شریعت جدیدہ اورسائی نوی شریعت لتا اورسائی اس برابر خبرات دا شریعت پخپل باندے دا دی رسول پا اعتبار باندے ام جدید بھی لکا تورات وغیرہ کہ دا موسیٰ علیہ السلام پا اعتبار باندے دا کتاب دا شریعت جدید دے دے قوم تا چی رسول کئی نو دامو تا نوی جدید شریعت رسائی نو رسول اغوے چی دا مخاطبین تا شریعت جدید رسائی اس برابر خبر را چی دا شریعت پا خپل دا دے رسول پا اعتبار جدید بھی لکا تورات وغیرہ یا دا امت پا اعتبار باندی جدید وی دا رسول پا اعتبار دی جدید نوی لکہ اسماعیل علیہ السلام دا دا شریعت دا دا پا اعتبار جدید نو و دیکھ کم قوم لطلی جرحم قبیلہ دا اغوی پا اعتبار باندی شریعت جدید ہو و اسماعیل علیہ السلام تا خود پلار صحیفے و دا پلار شریعت ابراہیم علیہ السلام نو دا پارا جدید ما خوش کم قوم کلار ناغ جدیدو اگوی تا مخ که دا شریعت علم نو دا اسماعیل علیہ السلام پا ذریعوتا علم او رسید نو دا دی معنی پا اعتبار بانلی رسول کے دو دا پارا نبی کے دل ضروری نلی چی رسول بھی نو ضروری ندا چی نبی دیوی مثال پتور فرشتو تا رسول ویلی شویلی نو دا فرشتی تی رسول شی قاسدانی شی نو نبی خونه دی یا عیسی علیہ السلام خپل شاگردان و خاص کسان یا قوم تا اولیگل از جا اهل مرسلون سورت یاسین کی ذکر دی نو دا غزه که چکم رسول راگل دی نو دا خو نبی نو دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان یا قوم للاغن او دا اللہ پیغام او رسو دا عیسیٰ علیہ السلام پیغام او رسو دا رسولان وو خو نبیان خونو او نبی اغا انسان لی چه صاحب وحی وی نو که دا شریعت جدیدات تبلیغ کئی او که دا شریعت قدیمہ تبلیغ کی نبی صاحب وحی وحی و تکیلی اس که دسر دا سابق پیغمبر تعلیمات وی دا غا کتابی پاغی عمل کی او که نبی وطا لکه اکثر بنی اسرائیلی انبیاء اوی دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت تبلیغ بکو نو دینا معلومی گی چی پا یو اعتبار بانے لفظ دا رسول دا نبینا عام لے او دویم اعتبار بانے لفظ دا نبی پا نسبت دا رسول عام لے او کن دے کے چی رسول او نبی دوارا برغت ذکر شی قرآن کے لکا دے دے کے موسیٰ علیہ السلام رسول النبی اسماعیل علیہ السلام رسول النبی رسول و نبی دوارا لے نو بیا پا دے دے کسا اشکال نشت رے خاص او عام دوارا جمع کی لیش دے کے تضاد ملی او کم دے کے کہ دا اطوار لفظ دا یوبل سرا مقابل راشی وما ارسلنا من رسول ولا نبی نو دے دے کے پا قریلے دا مقام سر لفظ دا نبی خاص اگر بندت وی لکی گی کہ دا شریعت سابقہ تبلیغ کی نبی د صادقه پیغمبر په کتاب باندې روان. نو موسی علیه السلام وکانه رسول النبی دی رسول همو او نبی همو. وناديناه من جانب السور الايمن من اواز اوكدتا موسى عليه السلام تا من جانب السور الايمن داغ جانب او طرف دتور خي موسى عليه السلام كوه تور تسلي من جانب التور دا تور دا غر نم لی که پا شام کری دا مصر او دا مدین پا منز که واقع دی اسم پا اقضی دا غر دی او ام پا دی نم بالی مشهور دی. نو دی غر پا اللہ پاک خصوصیات ورکلی من جانب الطور الايمن خي طرف تا دا تور ودا خي طرف دا چار دا موسى علیہ السلام پا اعتبار باننے خي طرف تا چی موسى علیہ السلام دے غر تا مخکر رے ندا غر بیا دا دخیل آسترا جی ذکر چی دے دا مدین نراتا موسى علیہ السلام دا مدین نا دا شعیب علیہ السلام دا علاقے نراتا نو کوہ تور سر چی مقابل شو مخامق شو نو دا غر دا موسیٰ علیہ السلام نا فی طرف تا ہو. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ التُّورِ الْأَيْمَنِ من آواز اک موسیٰ علیہ السلام تا دا کوہ تور دا خی طرف نا قربناه نجیا من زانت نزده کده قربناه من نزده کده نجیا پسرگوشه و پراز سرا نجیا خصوصی کلام او مناجاتم و سرو کو موسیٰ علیہ السلام چه وحی و تشورو شده نو دا دا وحی آواز موسیٰ علیہ السلام دا هر طرف اوریده هم پا غوگو هم پا لاسو خو هم پا طول بدن پا ویختو پا سرمن دا طول بدن هر یو جز اوریدن کول. موسیٰ علیہ السلام دا خبر یواز پا غوگو نا بلکہ پٹول بدن باندھے اور اے بھی وقربناہ نجیا اور دا کوہ تور دا مبارک اور دا امن زیو دا وقت دا موسیٰ علیہ السلام اور دا اللہ پمنس کے واسطہ جبرائیل وغیرہ نو روحانی طور باندې انتہائی زیاد قرب و نزدیکت ورتا حاصل ہو دا اللہ دا قدرت قلمونو چې دا لوح محفوظ نا تورات نا کلکو اگر قلم قرار ام موسیٰ علیہ السلام اوریدو دا غیب قلمونو آواز دے اوریدو دے وحی تا راز وی نجیا راز والا خبری چه پا دغ وقت که بغیر دا موسیٰ علیہ السلام او بغیر دا اللہ نا بل هیچ شان نوری دی دا خبری پا دی اوری دو که حیث سوکم شریک نو اگر که رسی طول مخلوق تا بیا اورولی دی و دغ وقت که بغیر دا موسیٰ علیہ السلام نا بل چا نوری دی وقربناه نجیا منگنی زیکت لرخ پل زانتا نجیہ پا راز سرا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا مَنْ وَالْأُبَقْدِتَا مِنْ رَحْمَتِنَا فَقْفَلْ مِهْرُبَانِ بَانِ أَخَاهُ رُعُرْدَدَ هَارُونَ نَبِيًّا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِي موسى عليه السلام بچپن کی جب اسوازی دلیوا دا اور سروات کے اپلے تاچو لے جب اسوازی دلیوا ناگے سرا پدے خبرو کدا سے لگ تتوا لے رہا تھا موسا علیہ السلام پکوہ تور بانے چی اللہ والا پیغمبری ورک للا اے فرعون للا عرشا موسا علیہ السلام اللہ تسوالو کو ویسما رور حارون دارا لپیغمبر کا جب علیر فسیح علا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْسَعُ مِنِّي لِسَانًا جِبْهَ لِيْرَا فَسِيحَ لَا فَأَرْسِلْهُ مَا يَا نُتِيم رسل رسول کا پیغمبر ایکا رید انچ دمام لا ترشی یہ صدق ونیو تصدق میں کئی اوفل روی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هارون اخی یا اللہ زمارور هارون علیہ السلام مال وزیر کا مقرر کرانا دا درخواست اللہ پاک قبول و منظور کو اور ہارون علیہ السلام والا پیغمبر کو ہارون علیہ السلام پر عمر کے دری کالد موسیٰ علیہ السلام نمشر رہے وہی پر دنیا کی یو پیغمبر ہم دومر لوے سفارش نلے کرے لکہ کم چی موسیٰ علیہ السلام پر رور دا پارو کو اور دا پا سفارش باندیا پیغمبر شو خپل رور سر دمر لوی شفاعت اور دمر خیدرہ بل چان رہ کرے دا پیغمبر ہے یو لوی مقام دا موسیٰ علیہ السلام پا سفارش ملو شو وَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيلِ یاد تپدے قرآن کے حال دے اسماعیل علیہ السلام انہو کانا صادق الوعدے بے شک دے دا وعدے رشتی لیو وکانا رسول النبی او دے ہم رسول او نبی دوارا ہو اسماعیل علیہ السلام رسول مو او نبی ہمو دا دا درجہ دا اسحاق علیہ السلام نزیات را اگا یوازی نبیو رسول نو لکہ موسیٰ علیہ السلام رسول ام لے و نبی لے ہارون علیہ السلام نبی دے رسول نبی تو اسماعیل علیہ السلام پدرجہ کی پورتا دے رسول و نبی دوارا دے اسحاق علیہ السلام نبی دے رسول نبی اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے انتخاب کو تو دے اسماعیل علیہ السلام انتخاب پاکی کرے گی اور اسماعیل علیہ السلام دا عربو موری سے اعلا دے زمن دا پیغمبر علیہ السلام نکلے دے صادق الوعدے دیر رشتین وعدے والاو کہ وعدے کیا سرکلے دا اغیر سر سر رسولے دا ویو صاحب وطے چدل تو درے گا ذرا جن نتواتے وی خواہ یو کال دے والارو کال پس اگر سڑے دیا گل تران خبرت ایرشی ہوا زمن پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کے یو سڑے و عبداللہ ابن ابی القمصا اگر وطے ادرے گا رازم پیغمبر علیہ السلام وی آو خطیق شدا پیغمبر علیہ السلام درے روزے دا وعدے مطابق دقل تا والارو پسل ورم رضا سڑے را پیغمبر علیہ السلام وطا فرمائی منگلے دا تکلیف را کہ گورا درے روزے تا تا دل تا والارو کتابی ذر آدم اسماعیل علیہ السلام صادق الوعدے وعدے رسول والو رشتی میں اپا وعدہ کے اور پا معشوم والی کے ابراہیم علیہ السلام وتے خوب کے ملی دلے کے علالوم دی اور دا پیغمبر خوب لا وحی دی پہ سنگر فخرا پہ بابا جی سے دا کم کار تا تا حکم کی گنا فا اکا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا جی کے کم امر گا اللہ دا طرف اوشا گا اوکا اور ضرور کے تب اما پیامو میں انشاءاللہ کہ اللہ تا منظوری من الصابرین نو پا دی خبر کیوں صادق را گلے خیس قسم جواب پریاد وغیرے نلی کری چلی تا پروت تے اور آلالون نمخ کی وسیعتی اوکو کہ مال لاس پہ اترا اسے نلہ تشتیوان دا اللہ امر کے کمیرا نشی کمیس میں ہو باسا دابا میں مور لیو سے زما سلام بوتوے اسے کھولے کھولے پمینا دا معشوم والی خبری دی او پلار و تقوی دیکھ رہے دیا پی چارا را خوچڑے تا اللہ حکم کو امی علالا پرے کول بنکے نفدق وعدہ کم اللہ رشی لکھو انہو کان صادق الوعدے وکان رسول النبیہ بے شک دی دا وعدی رشتی نیو او دی رسول او نبیو وکان یأمر اہلہو بالصلاة والزکاة دب امر کو پل اہل تا بالصلاة دمانزو والزکاة او دا زکاة کور والا دا دیر قریب وی نو دا ہدایت اول مستحق دی او دا کور با تبلیغ شروع کی جا دا کور ما حول در تا برابر شی و امر اہلک بالصلاة والصبر علیہا قو انفسکم و اہلیکم نارا و انذر عشیرتک الاقربین دے آیاتون کیوں تک خبر را کہ دا خپل قریب رشتہ دار مشورو کا او بعد وی دے دے کہ دا اہل نا مراد طول قوم دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزان القرآن شریف کلی کلی نارے کے دے اہلہو پا زیبان قومہو لکلی دے وکان یأمر اہلہ دبرق پل کور بندیانتا یا طول قوم تبے امر کو بالصلاة دمانزو والزکاة و دا زکاة وکان عند ربه مرضیا دبرق پل رب نزبان دے پسندی دو اسماعیل علیہ السلام دبرق پل رب نزبان دے پسندی دو منزبا پخپل تیم اخپل اہل و عیال تا دمازو دا زکاة حکم اور دے دے کہ سوال دار ہے چدا کار خو پہر مومن مسلمان بانے لازم دے چھ اخپل اہل و عیال تا دمی کو کارنو حکمو کی قرآن کے مال اللہ قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم بچ کے اخپل اہل و عیالم بچ کے تو دے دے کہ اسماعیل علیہ السلام سے خصوصیت تھی رکھو ار مومن پلو بچو تھا نصیحت بکئی تو خبر ادا کہ اگر چدا حکم عام دے طول مسلمان دے مکلف تو اسماعیل علیہ السلام بدا دے کار دیر زیاد اہتمام و انتظام کو کہ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خصوصی ہدایت ورک وانذر عشیرتک الاقربین قریب رشتہ دار او یروا زیما خبر قابل غور دے لے کدار چی پیغمبران طول دا طول قوم دا ہدایت دا پار را لی گی نور طول دا حق دا پیغام دا رسولو پابندو اس اہل و عیال خصوصیت پدے کے حکمت داری کہ پیغمبری دعوت دے خاص اصول دی او پاگے کی یو اہم خبر دارا کہ ہدایت با عام و خلقو تکے خوشورو بے دخپل کو رکے ہدایت با عام و خلقو تکے شورو بے دخپل کو رکے زکا دا کور پا بندیانو بانے خبر منل آسانی دا نور پا نسبت آسانی او دا کور بندیان ہر وقت استانے گرانے کے بھی بچے دا کور بندیانو دے کم رنگ واغش تھا دا رنگ با پوخی یو ماحول در تجور شو یو دینی ماحول دا دعوت دا پارتا تجور شو نو کباب دے سوک اچھی دی نیچے کور تراشن نو خوب پا قلار دے لیکن ستا سر موافق بھی او چھے بار دیم خلق پا دا کیا کور خلق دا سر ام مخالفی نو دا آرام زیر کم دی نو دا کور ماحول اول با جور کی نو چھے دینی ماحول دا تجور شو نو دا نور و خلق و اصلاح کے بتا تا قوت حاصل شی نو دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا طول و نلشیات مؤثر شی دو دینی ماحول جوڑا ول نو ہر یو نیک کاری و کبت کاری دا غی تعلیم تعلم باغی که دا ماحول اثر زیادی نو زکر و تاوی که دا کورا شورو کا زمان پیغمبر علیہ السلام تموی دا کورا شورو کا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ دب امر کو خپل اهل تا بِالصَّلَاةِ دمانزو وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ او دے دا خپل رب پا نزبان مرضی یا پسندی دو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یاد کا پدے قرآن کے واقعات دے ادریس علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک دے رشتنیو کان صدیقا دے رشتنیو نبیا دے پیغمبرو ادریس علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نظر کالا مخ کے دا نوح علیہ السلام پلکولو کی تیر شوئے دا نوح علیہ السلام نظر کالا مخ کے ادریس علیہ السلام او دے دا آدم علیہ السلام پا بچو کے لنبنے نبی او رسولو او دا تا دیر صحیفے نازلی شوئے دی ادریس علیہ السلام تا دیر صحیفے وے ادریس علیہ السلام پا انسانانو کلوم بنی انسان دے چی علم نجوم و تا اللہ خولو علم حساب و تا خولو بطور معجزہ او پا قلم لکل و تا خولو او دا کپڑے گنڈل دے و تا خولو دے نمخ عموماً خلقو با سارون سرمن اویستو آگے نبی جامع جورو لی دا سرمن جامع لی او تا دا ناب طول نظام امروان کرو لنبنے دا ناب طول نظام ادریس علیہ السلام شروع کرو او دا وصلی ایجاد دام دا نشویلی وذکر فی الکتاب ادریس یاد کپڑے کتاب کے حالات واقعات دا ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بے شک دے رشتنے و نبیو ورفعناہو مکانا علیا من پور تکڑو دلر اچت مقام تا اچت مرتبا ورل ورکڑو نبوت ورکڑو رسالت ورکڑو اللہ زان تا خاص نزدے کر باندے نزدے کرو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين دا اغا خلق دی اولائک الذین دا اغا خلق دی انعم اللہ علیہم چی اللہ انعام کرے دی پاغوی باندے من النبیینا او دا دا پیغمبرانو ندی من ذریت آدم دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی ومن من حملنا مع نوح او بعض اغا چی من سوار کرے دی دا نوح علیہ السلام سرا حام صام یا فسر دا وی پشاگانو کی دا دا اگر نرس چکم پیغمبران را دی دا دا دی پشاگانو کی ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل او بعض دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم داغ خلق دي كالله إنعام كره فاغيبان دي من النبيين دا پیغمبراننا من ذرية آدم كدا أولاد آدم دي دينا مراد شرف إدريس عليه السلام دي أولاد آدم كي وَفَسِ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ لدينا مراد صرف ابراهيم عليه السلام ومن ذريه ابراهيم لدينا مراد اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام دي واسرائيل لدينا مراد موسى عليه السلام وهارون عليه السلام زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام دي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم دا أغا خلق بك الله طبيبان إنعام كرده دا پیغمبراننا دا أولاد آدم عليه السلام نبي إبريس عليه السلام شو وممن حملنا مع نوح أو بعض أغا من سوار كريد نوح عليه السلام سرا دينا مراد إبراهيم عليه السلام نبي لا پیدا نوخو پدر تشتيك موجودو ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل أو بعض دا أولاد دا إبراهيم عليه السلام نبي جاغ إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام شو وإسرائيل أو دا يعقوب عليه السلام أولاد كي دا غينا مراد موسى عليه السلام هارون عليه السلام زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ني وممن هدينا واجتبينا بعض دا دينا هدایت ورطا من کرده وچتبینا و من داوی انتخاب کرده پسندید کرم دی اذا تطلع علیهم آیاتنا اذا تطلع علیهم آیات الرحمن چه کل اولستی شدویتا آیاتنا در رحمن خرو سجدا و بکیا جوی پریوزی پسجد بانده و بکیا او پجڑا دا بزرگان پیغمبران دا دوی شان داره که دوی جاری خر سجدن پسی جبانی پروزی و بکیا او دا اللہ دا یری نجاری دا قرآن پاک دا تلاوت پا وقت جلا یا دا جلا شکری دا سنت الانبیاء دی پیغمبرانو دا جرم نو کیفیت پیدا کرده جرا پیغمبر علیہ السلام و صحابه کرام اکثر چی دیبا قرآن وی دیبا جرا دی آیات سرا سجدہ لازمی گی چا اوری دلوی نغبا سجدہ کی کیسک چی غجیگی نداغینا سجدہ لازمی گی او براہ راست چی قاری تلاوت کئی نپاغی سجد لازمی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا رحمت